4 minuts passen del punt horari de les 7 del matí. Avui és dimarts, dia 1 de juny de 2010. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, en aquest dia que tot just encetem, i en aquest mes, que comencem i estrenem avui. Quan passen 6 minuts de les 7 d'aquest dia 1 de juny, ens equivoquem, ja a primera hora del matí, eh? 1 de juny de 2010, encetem un nou Línies Obertes. Des d'ara mateix i fins les 9 del matí, moltes coses per explicar-nos i dues hores pel davant de ràdio per fer-nos companyia mútua. Començarem, com és habitual, fent un repàs a l'agenda del dia. Després connectarem amb el Transmet, connectarem amb el RAC per saber si hi ha alguna incidència a la xarxa viària catalana i mirarem quina és la previsió meteorològica pel dia d'avui. Després continuarem fent un repàs a les notícies que ens criden l'atenció. Avui, una jornada molt marcada pels atacs d'Israel a la flota d'ajuda humanitària per Gaza. Continuarem amb el Marc Gómez Silvestre, que ens portarà l'Envidiats, el millor dels vídeos de la xarxa portats a la ràdio. A les 8 connectarem amb serveis informatius per posar-nos al dia de l'actualitat i en la segona hora de Línies Obertes, Música Lliure, una secció en la qual donem a conèixer grups que posen a l'abast de tothom de manera gratuïta, de manera legal, la descàrrega de la seva música perquè la pugueu sentir, la pugueu gaudir i la pugueu descarregar lliurement i la pugueu utilitzar en qualsevol moment. Després farem un repàs a la graella televisiva i acabarem amb la visita dels amics de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes, que ens parlaran de protecció animal. Tot això fins les 9 del matí amb les nostres línies obertes 93 468 55 55 perquè truquis, perquè participis, perquè puguis dir la teva. El nostre correu electrònic líniesobertes@idicom.net i el Facebook del programa www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Recibe al verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramanet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93-466-8279, 466-8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Moment de fer una ullada a l'agenda del dia, una agenda que comencem, com és habitual, fent un repàs a les efemèrides. Què va passar tal dia com avui? Doncs un dia 1 de juny del 1252, Alfons X el Savi va ser proclamat rei de Castella i Lleó. Anem fins al 1533, perquè a Anglaterra, Anna Bolena va ser coronada successora del seu marit, Enric VIII. El 1815, Napoleó jurava fidelitat a la Constitució de França en un dia com avui. I un 1 de juny de 1869, a Espanya, les Corts Constituents proclamaven la nova Constitució. El 1910, un dia com avui, va deixar a Anglaterra l'expedició cap al Pol Sud de Robert Falcon Scott. El 1920, un 1 de juny, a Berlí, es va inaugurar la primera exposició universal del dadaïsme. I als Estats Units va començar a publicar-se la historieta Superman un dia com avui del 1938. Anem fins al 1942 i és que la Segona Guerra Mundial, el diari de Varsovia Liberty Brigade, va publicar el seu primer exemplar als camps de concentració. 1945. A la Segona Guerra Mundial, els Estats Units va bombardejar Osaka. I va ser un dia com avui, un 1 de juny de 1952, que a Espanya es van suprimir les cartilles de racionament. Un dia com avui del 1988, els presidents Ronald Reagan i Mikhail Gorbachev van ratificar l'acord per l'eliminació dels míssils d'abast intermig. I el 2005, el referèndum de la Constitució Europea va ser rebutjat per referèndum a Holanda. Anem ara als naixements. Naixia un dia com avui del 1851 l'inventor del submarí, Isaac Peral. El 1913 naixia Vicente Escrivá, guionista i director de cinema. I un dia com avui, del 1926, va néixer l'actriu nord-americana Marilyn Monroe. També naixia un dia com avui, l'arquitecte britànic Norman Foster, va ser el 1935. I l'actor nord-americà Morgan Freeman també està avui de celebració. Avui fa 63 anyets. 73, perdó, em descompto. 73 anys fa Morgan Freeman. També és aniversari avui de l'actor australià Jason Donovan, va néixer el 1968. La cantant nord-americana Alanis Morissette naixia un dia com avui del 1974. I hem de felicitar també el presentador de televisió Òscar Martínez, nascut el 1976, i a l'actor i còmic i periodista Dani Mateo, que va néixer un dia com avui del 1979. A més, el Dani Mateo era company meu de facultat. I ens deixava un dia com avui, fa 4 anys, la cantant Rocío Jurado. Anem ara a fer un repàs a l'agenda d'aquestes propostes que tenim pel dia d'avui. Proposta cinematogràfica. El 17è Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient obre amb la projecció de The Cove i més de 70 films, i a més la lectura d'un manifest per Abel Folk. Serà als Cinemes Alexandra, a la Rambla de Catalunya, número 90, a 9:45 de la nit. Tindrà lloc avui també la conferència de Maria d'Arqué, que parla de Salut del Viajero, Próximo Destino, Sudeste Asiático. Serà la Clínica Cima, al Passeig Manuel Girona, número 33, a 8:45 del vespre. Conferència religiosa, diàleg entre jueus i cristians amb Francisco Fontana, president d'Amistat Judeu-Cristiana de València. Serà l'espai Roger de Flor, al carrer Roger de Flor número 282, a 8:15 del vespre. I també podem assistir a un debat, col·loqui Aragón i Catalunya, encuentros i desencuentros, amb Enric Juliana de La Vanguardia, Miquel Iturbe de L'Heraldo de Aragón, Juancho Dumal, director adjunt del periòdico, i Milagros Pérez, del diari El País. Serà el Centre Aragonès de Barcelona, al carrer Joaquín Costa, número 68, a 8:15 del vespre. I també podem participar en el debat Recuperem els valors per la feina ben feta, un col·loqui amb Joan Riart, Joan Fontrodona i Ramon Garriga, al Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats, a la Rambla de Catalunya, número 8, a les 7 de la tarda. D'altres actes interessants, la presentació de Dones, Mobilitat, Temps i Ciutats, de Carme Miralles Guasch, a l'Institut Català de les Dones, a la plaça de Pere Coromines, número 1, a 7:15 de la tarda. I la llibreria Laie presenta avui El anorac de Picasso, de José Antonio Garriga, amb Enrique Vilamates, al carrer Pau Clarís, 85, a 8:15 del vespre. I d'altra banda, Ricard Gomà i Joan Trullent presenten l'estudi Condicions de vida i hàbits de la gent gran a la ciutat de Barcelona. Serà la farinera del Clot, a la Gran Via número 837, a les 5 de la tarda. I Albert Delgado, Sergi Marcén i Xavier Busquets debaten sobre per què les empreses catalanes no venen més. Moderarà aquest debat Tomàs Cascante, serà al Palau Robert, al Passeig de Gràcia número 107, a les 7 de la tarda. 8:15 del matí i ara anem a sentir una miqueta de música. Què tal si sentim un tema de Alanis Morissette, que justament avui fa anys. Ens quedem amb aquest tema Ironic, a Línies Obertes a RKB, un tema que ens acompanyarà fins al moment de connectar amb el Transmet. Right.

De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda. La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Anem amb una mica de música en aquest Línies Obertes en aquest 1 de juny de 2010. Un tema de l'Alizé. Moi, Lolita. Bon dia, benvinguts a Línies Obertes. Moi, je m'appelle Lolita. Le ou bien le la, du pareil au même. Moi, je m'appelle Lolita. Quand je rêve l'eau, c'est Lola qui saigne. Quand fourche ma langue, j'ai la à fourrir aussi. Thank you. minut, 8:45 del matí, i és moment d'obrir les notícies curioses, notícies, algunes positives, d'altres que ens sorprenen i d'altres directament que ens cabregen. Per què no dir-ho? Ens cabregen, ens indignen, com va ser l'atac per part de l'exèrcit israelià ahir del comboi d'ajuda humanitària, d'aquella flotilla humanitària que portava ajuda a Gaza. Doncs des d'aquí, la nostra indignació per aquest cas. Aquest cas en què la comunitat internacional hauria de fer alguna cosa. I és que no pot ser que l'estat hebreu, que Israel, tingui segellat d'aquesta manera la franja de Gaza sense rebre ajuda humanitària i ofegant a una comunitat que, al cap i a la fi, doncs, són persones. Des d'aquí la nostra condemna i esperem que no es torni a repetir i que la comunitat internacional, d'una vegada per totes, reaccioni pel que està succeint des de fa molts anys, des de fa ja massa temps, en aquesta zona. I un altre tema que també ja no sabem si prendre'ns-ho a broma o com prendre-ho, és que el Tribunal Constitucional tornarà a deliberar sobre l'Estatut el pròxim 10 de juny. La presidenta del Tribunal, Maria Emília Casas, ha convocat pel pròxim 10 a la resta dels magistrats per començar a deliberar sobre la seva proposta de sentència sobre l'Estatut de Catalunya. Casas està redactant la setena ponència després que la cinquena fos rebutjada per un vot i la sisena només comptés amb el suport del seu autor, Guillermo Jiménez. Segons fons de l'alt tribunal, la presidència del Tribunal Constitucional vol complir el seu compromís de tirar endavant la sentència sobre la Carta Catalana abans de l'estiu. I per fer-ho treballa en un text que recupera en part la redacció del cinquè esborrany, que va ser escrit per la seva amiga Elisa Pérez Vera, i aquest text va ser tombat pel jutge Manuel Aragón. Aquestes fonts també han confirmat que la presidència del Tribunal Constitucional està disposada a fer que la seva ponència es voti article per article si no obté un suport explícit en el seu conjunt. Doncs ja veurem com acaba la cosa en aquest cas dels magistrats que a més segueixen dividits en tres blocs diferents. D'altra banda, des de Catalunya es demana que es renovi aquest tribunal, però el Partit Popular ha dit que fins que no hi hagi sentència no pensa renovar. Així que ja veurem com acaba tot plegat. Tindrem sentència, la sentència agradarà, no agradarà, ja veurem què passa. I notícia positiva, el consum de tabac a Catalunya ha baixat un 20% des de 2005. Doncs 2005 va ser l'any en què va entrar en vigor la llei espanyola antitabac. I així ho indica un estudi de la Conselleria de Salut. El 2005 cada fumador consumia 2.541 cigarretes l'any, que equivalen a 6,96 per persona i dia. I el 2009 el consum anual per persona va ser de 2.030 cigarretes, és a dir, 5,56 unitats per persona i dia. Una baixada. Tu fumes, Marc? No, el Marc Gómez és un noi sa, no fuma, no beu, no surt de festa, només fa esport. I una altra notícia positiva és que Emilio Botín, ja sabeu, el president del Santander, ha dit que destinarà 600 milions per plans universitaris en els pròxims 5 anys per finançar projectes. Bé, com a mínim alguna cosa positiva sembla que en traurem de la banca privada. El president ho va anunciar ahir en la cita d'un miler de rectors de centres de parla hispana i portuguesa a Mèxic. Tot sigui que tot quedi en paraules, que és moltes vegades el que passa, eh? I atenció a una notícia curiosa, i és que han estat detinguts 6 falsos representants d'un banc de Micronèsia que oferien crèdits en condicions avantatjoses a canvi de comissions. El principal cap de la banda és un senyor italià de 85 anys. Doncs una gran estafa requereix una gran posada en escena, i en això Giancarlo Gronchi i el seu fill Alessandro eren uns autèntics experts que, per ensarronar les seves víctimes, no dubtaven a pagar-los viatges al Carib i posar a la seva disposició cotxes de luxe i fins i tot guardaespatlles. Aquests dos presumptes estafadors italians han estat detinguts a Barcelona pel cos nacional de policia, acusats d'erigir un entramat de bancs i empreses fantasma amb les quals van enganyar 80 empresaris espanyols, els quals van estafar 5 milions d'euros. La sorpresa de la investigació va ser descobrir que el cap de la trama era Giancarlo Gronchi, un ciutadà italià de 85 anys. L'octogenari va ser detingut mentre estava ingressat en una clínica barcelonina on se l'estava tractant d'una malaltia del fetge. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Com està la tercera edat? I els que no hauran d'arribar a la tercera edat, però gairebé, una mica més i és així, són els fills de Michael Jackson, que no podran heredar la fortuna fins als 40 anys. Doncs sí, sí, el Michael Jackson diuen que no va voler deixar als seus fills els seus problemes amb els diners i un document sobre l'herència, pel qual el cantant va deixar establert un fons fiduciari i que s'ha fet públic ara, ho ha posat de manifest. Ho va deixar tot disposat perquè no els faltés de res als seus descendents i, tot i que els deutes i els problemes a ell el van perseguir els seus últims dies, les decisions que han pres els gestors del seu llegat han tret els seus comptes dels números vermells. I en aquest compte fiduciari s'indica que fins que no tinguin 40 anys, els nens no podran heredar una gran part de la fortuna de Michael Jackson. Déu-n'hi-do, els tocarà esperar una miqueta. Anem a sentir un tema musical, anem a sentir un tema justament de Michael Jackson, i d'aquí uns minutets tindrem amb nosaltres el Marc Gómez Silvestre, que ens porta ni més ni menys que l'Envidiats. Així sona Michael Jackson, Black or White. Bon dia, benvinguts a Línies Obertes. Yeah!

RKB 106.9 FM. Together now, every healthy smile is hunger and strife to another child. Tres quarts de vuit del matí, ja el tenim aquí, ja el tenim amb nosaltres. Marc Gómez Silvestre, molt bon dia. Molt bon dia. Què tal? Bé, bé, bé, bé, bé, mira, he acabat la uni com per no estar bé. Oh, això, home, és un gust, un plaer quan acabes, eh? Ja... fora sarnes, fora picors, fora estrès i fora laterax. A veure també si pot ser. És el que tenen els nervis. Terrible, eh? Terrible. Ara a descansar. Sí, sí, sí. Tranquilet. Des d'avui tranquilet. Bueno, molt bé, molt bé. I avui no vinc guerrera, avui vinc tranquilet també. Avui vens tranquilet? Molt no m'ho puc creure. Sí, sí, sí, sí, sí, et porto música. Em portes música? Sí, perquè em va fer... no sé, em va agradar això d'estar de amb la Leiva i amb la Garriga i amb el Carlos aquí fent música lliure. Has vist que avui no ha vingut ningú? Avui la Leiva no pot venir, ni és la Garriga, ni... Doncs per això, avui els tributegem a tots. Ah, molt bé. Els tributegem a tots perquè està molt bé. I a part, vull saludar la mama, que la tinc a la Tecnon, que va venir a intervencionar. Sí. Mama Petonets, espero que m'escoltis, perquè allà la cobertura fatal. Li enviem un petó. Un petó, i el meu pare que està dormint allà, pobre. Ai. És terrible, terrible això de dormir als hospitals. Petonets a tots. Doncs l'envidiança avui et porta el millor d'Eurovisió, David. El millor d'Eurovisió? Sí. Evidentment. El Jimmy Jam. Correcte, correcte, et podria portar el Jimmy Jam, però mira, no en parlarem gaire perquè se n'ha parlat molt i... RKB és una ràdio alternativa. He decidit avui. Avui ho he decidit. Vale. Sí. La ràdio que t'envolta, val? Sí. Per mi hi va haver una injustícia enorme en la votació final. Sí? A veure. Perquè no crec que l'Helena, aquesta noia tan estupenda de Alemanya, es meresqués guanyar. Perquè tu ets del mateix parer que l'Uribarri. Allò de que cantava com en un karaoke. Es va passar. Era veritat, val? Però es va passar. Un comentarista d'Eurovisió no pot fer aquestes coses. Que encara no havien votat. Clar. I mira, va anar bé. Uribarri, molt bé. Líder d'opinió. La ressaca eurovisiva ja ha passat. I et porto els temes que per mi eren els millors de tots. Mhm. El top 3 d'Eurovisió. Però no, jo ho faig malament, per tant fes-m'ho tu. El top 3 d'Eurovisió. El top 3 d'Eurovisió. Aquí el tenim, el número 3. Perquè comencem des de dalt, sí. És Ucraïna. Ucraïna, no ho tinc clar. Ucraïna. Ai, és, sí, és a dir, seria necessari ara. Sweet People, de la veu d'Alyosha, que sona així de bé. A mi em recorda Fergie una mica. Les Black Eyed Peas. Sweet people, what have we done? Tell me what is happening. For all that we've built temples and is gone. Oh, sweet people, have you no love for mankind? Must you go on a killing just to pass the time? The message is so true. Que també s'ha de dir que no era un tema molt eurovisiu, no era molt animat, però estava molt ben cantat, perquè el directe era gairebé, sonava així de bé. Home, Déu-n'hi-do. Molt bé, molt bé. Realment em va sorprendre. Ucraïna. Ucraïna. Sí, sí, sí. Que catalanets que som, mare meva. En el número 2 tenim una altra de lenta, però una mica més, amb més ritme. A mi em va agradar molt aquest tema de Bèlgica, cantat per John Dice. Me and my guitar. Ai, que bé que sonava. Time has just gone too far, but I'm not afraid to chase my dreams. Just me and my guitar. And no one may ever know the feelings inside my mind. Em recorda... Brian Adams? Sí. O Ronan Keating. Sí, Ronan Keating. Sí, Ronan una Keating, cosa potser. Així. So maybe I should get a 9 to 5. És el que té, que fas tres acords iguals i sí, ja és la ja mateixa està. Cançó. Let it go, there's so much more to now. Tell me that I got it wrong. Doncs John Dice estava molt bé, però ara que la gent va treballar i s'acaba de despertar, doncs ens fa falta ritme. Sí, una miqueta potser. Realment eurovisiva. L'essència eurovisiva, la paternitat màxima de música comercial 100%. Sí. Com aquest Je ne sais quoi d'Islàndia. Je ne sais quoi. Je ne sais quoi. I am standing strong. Sí, va ser eurovisiu total, eh? Total, total. I espera que ara ve el subidón. Ah. Mira, mira. Oi, subidón, subidón. Les cançons d'Eurovisió són així molt... discotequera... Sí, sí, sí, sí. Totalment. Això podia sonar perfectament arena. Correcte, arena, arena i arena. Arena. Sí, perquè enlloc més posen aquesta música. Bé, sí, el Nicabana i coses d'aquestes. Que no fem publicitat, que és contra publicitat. Exacte. Petonets. Doncs a mi m'agrada molt aquesta cançó perquè, clar, jo estava a casa el dia de la preselecció, que era dimecres, sí. I aquesta va passar la preselecció. No m'estranya, mm-hmm. Perquè és un temazo. What a theme. Torna'm a la posar, va, de fondo. La poso de fondo. Perquè mira que l'he tallat molt aquesta, era la que més m'agradava. Doncs aquest tema, clar, aquesta veu l'associes a una dona de 30 quilos amb unes metges terribles. Sí. Doncs no. No, no, no. Una dona enorme, tipus cantant d'òpera, sí. Que cantava així de bé en directe, mm-hmm. També. Una meravella. Em vaig sorprendre i em va agradar moltíssim. Per mi, hauria d'haver guanyat, i és de les tres aquestes la que pitjor va quedar al rànquing. Que injust. Totalment, totalment. Política o no, no entenc per què va guanyar Alemanya, encara. Però bé. Ai. Eurovisió a banda. Adeu. Apa, deixem Eurovisió. Adeu. Vinga. Ai, l'internet... Tu sap, l'internet, l'internet, no? Sí. Com feia el meu profe de Ciències de la Comunicació, és l'origen dels nous artistes, vale? Recordes com es deia aquell del paper al bal i al piano, saps? Aquell que em vas ensenyar un dia? Ai, el, I know who I am, am I... S'haurà de buscar. Sí. I am who I am, I am a guajo? Sí, una cosa així, així era. Guaco, guaco. Doncs ho haurem de buscar perquè he indagat a internet i... Escolta... Jo recordava haver vist fa 2 anys els covers i aquestes coses, però no m'hi he ficat gaire. I ara sí, avui al YouTube va especial covers. Ai, especial covers. Sí, versions de cançons conegudes, o no, ara ho veurem. Ah. Entre, mira, t'he triat Lady Gaga. Lady Gaga. Me l'has posat abans, dic, escolta, mira, aquí hi ha una simbiosi, sí. Estupenda. Que possiblement serà la nova reina del pop, sí. No se sap mai, o la princesa, perquè la Britney està de capa caïda. Però de polèmica en polèmica ella es va fent el seu camí i aquestes coses, i Disco Curtis, la banda americana de nens jovenets que ara trauran un disc, arrel de fer els covers de cantants mm-hmm. coneguts, doncs canten així de bé el Just Dance, aquest tema tan conegut de la Lady Gaga. Escoltem-los, va. Ai, mira que bé que sona, oi, que rockero! Bueno, a mi m'agrada, és un ritme diferent, eh? Sí. Molt de... de guitarra, sí, no està malament. Molt de banda americana. I sempre t'has preguntat, dius, ai, i Bad Romance, com sonaria en folk indie? En així folk com, indie? Sí, sí, sí, doncs l'Alici, sí. Americana també, mira, és que tot es gesta allà. que per cert el videoclip és molt coquetó, gravat amb una càmera ben maca, no sé quina, però rotllo casolà, perquè s'ho ha fet al seu garatge, garatge, ja parlo com la iaia. Ai, en fi, els anys que passen. Doncs s'ha de veure aquest videoclip i s'ha d'escoltar aquest, aquesta versió, ai que de Tarragona estic també avui, aquesta versió del Bad Romance, cantada per l'Alici. Drama, the touch of your hand. I want your leather studded kiss in the sand. I want your love, love, love, love. I want your love. You know that I want you. You know that I want you. And you know that I need you. Ah. And I want you bad, bad, oh man. No sona malament. No, no, no. Molt, molt bé. I aquí també s'ha tributejat, i m'atreviria a dir que ha superat, és a Whitney Houston. A Whitney Houston? Sí. És aquella... possible superar a Whitney Houston? A My Look to You, sí. Sí, perquè cal dir que la producció d'aquest disc no sé com l'han fet, o no sé com tindria la veu, o no sé qui cantava, perquè, bueno, I Look to You, el primer senzill de Whitney en aquest darrer disc, doncs no sona... massa allà, no és molt Whitney realment, i escoltarem a la Nikki J, una jove que viu a Brooklyn i diu, ai mira, doncs em vaig a gravar amb la càmera tocant el piano i cantant la cançó de la Whitney, que ho fa molt bé, i en Mark Evans, que va fer un directe a... he oblidat el local, així que em disculparà audiència, em disculparà, va fer un directe, David. Va fer un directe, ja està, alerta, i l'he muntat així de bufó, mira, escoltem-ho. Ai, que bé. I look to you. Sona molt bé, molt, molt bé. All my strength is gone. In you I can be strong. I look to you. I look to you. And when melodies are gone. L'he muntat llarg, ara ve ell. Ah, vale. As I lay me down, heaven hear me now. Oi, quins artistes, que, que maco, quines veus. I com canvia una cançó cantada per diferents persones. Sí, sí, sí. Estupendo. I tant. I diràs, ai, com enllaça temes en Marc. Doncs mira com canvia una altra cançó. Ui, a veure. Ui, que bé que enllaça temes. Doncs mira, et presentaré el primer tema tipus cover, que ja t'he dit que fa 2 anys vaig descobrir el primer i fins ara no hi he tornat a aquest món, que es diu Sexy No No No, que és d'un grup britànic, Les Girls Aloud, que ara Cheryl Cole la tenim escoltada a tot arreu, sí. Doncs era d'aquest grup, aquesta nena. I sona així de bé el Sexy No No No, molt tectònic. Molt moguda, sí, una cançó, sí, sí. Molt, molt de ballar, molt de l'arena, també. Ah, també. Sí, sí, sí, sí. Eurovisiva o no, però com sonaria en balada? En balada, això? Doncs si busques Sexy 999 Ballad, sí, trobes la versió cover d'aquesta noia estupenda que canta així de bé. Un segon, que ara no vol. A Irlanda, és que a Irlanda ho fan molt bé. Mira que bé que ho fan a Irlanda, amb el Casio allà. I can't deny, no way, my dirty mind is saying lover. I això és la mateixa cançó. Superfort. No ho sembla. La mateixa lletra, que a més diu xorrades. Sí. No deixa de dir xorrades. Tu dius que sóc sexy, no, no, no. I terrible, ja està. Terrible, no? Però la nena ho fa molt bé, eh? Sí, sí, sí. I jo sí. Me la crec. Jo me la creo a esta chica. Doncs arribem a informatius. Perfecte, anem a escoltar-los. Exacte. T'acomiadem per avui. La pròxima Correcte. Setmana t'esperem amb més. Allà està. I t'agraïm que hagis vingut i ens hagis portat l'envidiats d'aquesta setmana. A vosaltres per convidar-me. Que tinguis una bona setmana, Marc. Boníssima setmana. Adéu. Adéu. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i a aquesta hora a Barcelona tenim 19 graus, a Tarragona 16, els mateixos que a Lleida, i a Girona 15 graus. I comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Doncs dels problemes que hi ha aquesta hora, destaca la P2, força plena encara, de Molins de Rei al Papiol, sentit cap a Martorell, la P7, a la zona de Barberà, tots dos sentits a la marxa, sortides de Can Salvatella, Mollet i Parets, sentit cap al nord, aturada, B23, entre Sant Feliu i Sant Just d'Esvern i Esplugues, diagonal, autopista al Maresme, Badalona, i la C58, a l'inici de sortida, i la zona que va de Terrassa a Sant Quirze, direcció cap al sud. Dimarts 1 de juny han detingut a la localitat francesa d'Hendaya el presumpte tarra Juan Carlos Iriarte Pérez en el marc d'una operació entre les forces de seguretat franceses i la Guàrdia Civil. En aquests moments s'està escorcollant el domicili del detingut, considerat un dels suposats intermediaris de l'aparell d'extorsió de l'organització terrorista. Després de 12 hores d'intenses negociacions, ja coneixem la resolució del Consell de Seguretat de Nacions Unides al voltant de l'atac d'Israel contra la Flota de la Llibertat. El Consell de Seguretat de l'ONU ha lamentat la pèrdua de vides humanes i els ferits durant aquesta operació militar israeliana. També ha condemnat aquests actes, però no el govern d'Israel. Mentrestant, el govern israelià nega cap error en l'atac contra la Flota de la Llibertat, una iniciativa solidària i pacífica palestina que va deixar almenys una desena de morts. Les autoritats acusen els expedicionaris de transportar armes, de ser terroristes i de reaccionar amb agressivitat. Les reaccions a aquesta última del Consell de Seguretat de l'ONU i de tot el món no es van fer esperar i Tel Aviv ha quedat pràcticament aïllat a nivell internacional. Turquia ha qualificat els fets de terrorisme d'estat, mentre que la Unió Europea i Rússia han condemnat aquesta acció i han reclamat una investigació. Més coses. El govern estudiarà avui l'anunciada pujada de l'IRPF, una nova mesura per contenir el dèficit públic que afectarà les rendes més altes, tot i que de moment des de l'executiu ja s'ha anunciat que no es prendrà cap decisió. Les discrepàncies entre els membres del tripartit per determinar-ne els trams estan endarrerint la decisió. Llum verda del Consell d'Administració de Caixa Girona. La fusió per absorció amb la Caixa a l'entitat gironina garanteix que mantindrà l'obra social i destaca que es crearà un Consell Territorial per Girona. I avui s'aprovarà el decret que donarà llum verda al projecte de llei del llibre segon del Codi Civil relatiu a la persona i a la família. És el que regula, entre altres qüestions, la prevalença de la custòdia compartida dels fills en els divorcis o el dret dels infants a saber que són adoptats. Catalunya Informació. En esports, els precandidats a la presidència del Barça han d'entregar avui les signatures. En calen 2.095 per poder ser proclamats oficialment candidats quan es validin. El Barça obre la porta a Ibrahimovic perquè marxi. Si no es troba a gust al club, reconeix que potser s'haurà de replantejar la continuïtat del suec. Si comparteix l'opinió del seu representant, Mino Raiola, que aquest cap de setmana va carregar contra Guardiola. Raiola ha demanat disculpes al Barça, que tot i així vol sentir la versió del davanter suec. I el Madrid ja ha presentat Mourinho com a nou entrenador per les pròximes 4 temporades. Assegura que no és ni provocador ni antibarcelonista i defuig l'etiqueta de defensiu. I pel que fa al temps, no s'esperen canvis, es mantindrà l'ambient càlid amb predomini del sol enterbolit per alguns núvols prims que seran més abundants al terç nord del país i especialment cap al Pirineu. El mestral i la tramuntana tendiran a afeblir-se però no acabaran de desaparèixer. 5 minuts sobre les 8 del matí i obrim la segona hora de Línies Obertes. Una segona hora en la qual et recordem que tens a la teva disposició el telèfon per participar en directe per dir la teva 93 468 55 55. També tenim un correu electrònic a través del qual pots enviar-nos els teus e-mails. Ja saps, per exemple, que pots enviar-nos e-mails pel quejòmetre. Si tens una queixa, si vols exposar-la públicament, envia'ns un correu electrònic a liniesobertes@idicom.net. I tenim un Facebook del programa, on cada dia pengem un enllaç des d'on pots descarregar els programes que anem emetent en format MP3 perquè els puguis escoltar còmodament en el moment que més et vingui de gust. També pots sentir-los directament online a través de la pròpia pàgina de Facebook. www.facebook.com/liniesobertes. Si vols conèixer més els components del programa, allà hi pots veure les fotos. I com no, pots fer-te'n fan i deixar-nos un missatge al mur. Encetem la segona hora de Línies Obertes, una segona hora en la qual avui tindrem música lliure. Després farem un repàs, com cada dia, a la graella televisiva. I per finalitzar el programa ens acompanyaran els amics de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. Avui tindrem en Mercedes, que és la directora de la Lliga, i que ens parlarà de protecció animal. Tot això fins les 9 del matí, aquí, a Línies Obertes a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más, llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito, presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Continuem a Línies Obertes i ho fem ara amb música lliure, ja sabeu. Aquesta secció en la que setmana rere setmana donem a conèixer grups de música que posen a l'abast de tothom, de manera gratuïta, de manera lliure, de manera legal, la seva música perquè tothom se la pugui descarregar i la pugui gaudir. Normalment és una secció que ens porta la Vanessa Leiva, que avui no pot ser amb nosaltres. Des d'aquí li enviem un petonet. I us presentem un grup. Es diuen Libèl·lules a Sibèria. És un grup que ens arriba des de Palma de Mallorca. Libèl·lules a Sibèria diuen que són una barreja de rock, pop i electrònica que s'uneixen en aquest projecte irreverent que reivindica la part femenina a la música. I quina millor manera de presentar el grup que sentint-ne una mica de música. Comencem amb un dels temes. Elles són... elles i ell. Millor dit, perdoneu, perquè són 4 noies i un noi. Libèl·lules a Sibèria i aquest és el seu tema, Fil d'Ivori. Després d'aquest tema, us explico més sobre el grup. Dibori, Libèl·lules a Sibèria. Aquesta música lliure que sona a través de les zones de RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada, en aquesta secció música lliure dintre de Línies Obertes. Doncs aquest grup, Libèl·lules a Sibèria, va néixer de la casualitat. La fortuna va fer que dos membres del grup es coneguessin i comencessin a quedar per fer música, en privat, i sense en principi tenir un pla establert de fer un grup, sense saber que allò era l'inici del que després seria i és Libèl·lules a Sibèria. El grup està compost de 5 membres, tots ells amb un estil propi i inherent, una bateria amb orígens punks, una guitarra melòdica, un baix funky, una teclista poppy i una veu harmoniosa de la cantant. D'aquesta mescla d'estils neix i es consolida la formació, que es caracteritza per unes influències que van des del rock més pur de Nashua Jean, passant pel pop d'autor de Sylvia Penide, fins a la música electrònica més irreverent de Superputa. Diuen que estan cansades d'etiquetes i de prejudicis, en un món on és més general trobar músics homes que no pas dones. I per això Libèl·lules a Sibèria vol ser la reivindicació de la part femenina en la música, de la dona que toca tant la bateria com el teclat, com la guitarra, i que no només es limita a posar la veu. Així, dels 5 components, 4 en són dones. I aquests 5 components sonen tan i tan bé com això. Sin avisar, un tema de Libèl·lules a Sibèria. Pones a bailar. Te pones a bailar. A bailar, a bailar, a bailar. Y te pones a bailar, a bailar, a bailar. Y te pones a bailar. Continuem coneixent aquest grup de Libèl·lules a Sibèria. Un grup que, com ells mateixos diuen, va néixer de la casualitat. I es presenten de la mateixa manera, presenten la història així. Una guitarra, una postura per cada acord i una bateria, llevo el ritmo haciendo caras raras, es coneixen i es posen a tocar. Tocant, pensen fer un grup. Un dia de gresca ho comenten al grup d'amigues. A la Marga, pianista que van trobar seguint un camí de rajoles grogues, li apassiona la idea i tot d'una s'apunta. Per problemes tècnics comencem a cercar baixista i la sort ens somriu quan trobem en Toni, la libèl·lula de les quatre cordes. Per culminar, fem el fitxatge del segle quan aconseguim que la campiona mundial de Singstar passi a coses més serioses. Amb la Carol com a corista, arrodonim la formació. xinès i es compon el grup. Així s'ajuntaren les libèl·lules i a Sibèria és on queden per fer música. Doncs aquestes libèl·lules es diuen Carol Ferrer, que aviat farà 29 anys, la Maria Ripoll, que toca la guitarra, que en té 22, la Lídia Arbona, que toca els teclats i en té 30, la Xei Matilla, que toca la bateria, té 28 anys, i el Toni Robles, que toca el baix i té 35 anys. Tots ells de Palma de Mallorca. I fan música, com la que estem sentint. Ara un tema en anglès, un tema que es diu Waiting. Libèl·lules a Sibèria, el grup que avui us presentem, va debutar al Dones Fest. Ha gravat una maqueta amb el Consell de Mallorca, que s'anomena Indignades Voladores, a la qual inclouen sistemes propis, 3 en català, 2 en castellà i 1 en anglès. En general, tant les versions com els temes propis que toquen són un 50% en català, un 30% en anglès i un 20% en castellà. Ja haureu vist que, de moment, us hem posat un de cada. Actualment, el grup està treballant en nous temes propis, que tenen la intenció de ser l'essència més pura del pop amb pinzellades de rock i d'electrònica, un tipus de música que anima i fa ballar, juntament amb la dedicació, l'esforç i les ganes de gaudir que hi posa i que transmet cada component del grup. Si voleu saber més d'aquest grup, tenen un MySpace, myspace.com/libèl·lulesasibèria. També podeu descarregar les seves cançons de manera gratuïta, de manera legal, a través del portal musicalliure.cat i busqueu com a artistes Libèl·lules a Sibèria. Doncs què millor que acomiadar aquesta presentació d'aquest grup, Libèl·lules a Sibèria, que fer-ho amb un altre dels seus temes musicals. En aquest cas, un tema que es diu A prop de tu. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. El anzuelo con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El anzuelo, los esperamos. El anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El anzuelo con Nora Nicotera. Gairebé 8:45 del matí, continuem a Línies Obertes, continuem a la 106.9 de la freqüència modulada i ho fem ara entrant de nou en l'agenda, aquesta agenda del dia que ara és... ara és moment de fer un repàs a la graella televisiva, aquesta graella que avui, aquesta nit, ens porta a Televisió Espanyola Cántame una canción. Serà a partir de 9:45 de la nit. I és la tercera edició del concurs de talents musicals que presenta Pilar Rubio. Però això és a Telecinco, no és a Televisió Espanyola. Els participants són joves menors de 18 anys que desitgen triomfar en el món de la cançó i de l'espectacle. I després, el comentari de Tània Llasera, a partir de 1:15, el Mira qui en mira. Ara Cinema Televisió Espanyola, que aquesta nit programa a partir d'un quart d'11 de la nit Españoles en el Mundo. Avui Tòquio. El programa visita la capital del Japó i a continuació la repetició de l'Españoles en el Mundo dedicat a Guinea Equatorial. A partir de les 12, Destino España, que fa una visió d'Espanya des del punt de vista dels immigrants que hi arriben i que resideixen. Avui serà Cantàbria i després... A la una, Paddock GP. El programa analitzarà amb Jorge Lorenzo el pròxim GP de motociclisme. Serà a Itàlia. A la dos, aquesta nit, a partir de 8:45 de la nit, bàsquet, l'Unicaja i el Riga, el Futbol Club Barcelona. La retransmissió d'aquest partit en directe a través de la dos. Després, a les 10:20 de la nit, continuarà i... A 10:45 de la nit, 59 segons, el programa presentat per Cristina Puig, que avui tindrà Joan Laporta, que farà balanç de la temporada del Barça, i també intervindrà Jorge Fernández Díaz, vicepresident tercer del Congrés dels Diputats. A TV3, aquesta nit, alguna pregunta més? I després, Casal Rock. Avui els avis viatgen a Londres. I el programa Entre Línies, a partir de les 11:20 de la nit... Avui els reportatges Infància Solidària i Fora de Context, Eudald Carbonell. I després, gairebé a les 12 de la nit, a TV3, la pel·lícula The TV Set, que és una visió dels secrets del món de la televisió a partir dels esforços d'un grup de persones que roden l'episodi pilot d'una futura sèrie. El film va des de la creació del projecte fins a la seva emissió. El 33, aquesta nit... A les 9:40, el programa Caraquia amb Antilla Retrobada. I després, la segona part d'Antilla Retrobada. A les 11 de la nit, Latituds. I a 11:45, el programa 60 minuts avui, amb reportatge sobre el volcà islandès. Antena 3. Aquesta nit, el Club del Chiste, a partir de 9:45 de la nit... Després, un nou capítol de Física o Química, el capítol que porta per títol El Partido, i a partir d'un quart d'una de la matinada, Cinema, Un Perdedor con Suerte. En aquesta pel·lícula, és una comèdia romàntica amb dos joves que van fer fama amb American Pie, un estudiant de províncies viatja a Nova York per anar a la universitat, i allà s'enamora d'una noia que només té ulls per un professor. Anem a 4, que avui a l'Hormiguero tindrà com a convidats el grup musical La Unió, que presentarà el nou treball discogràfic Big Band. Després, la sèrie House a partir de 10:45 de la nit, amb l'episodi d'estrena Bagaje i la reemissió de Error Humano. I després, el programa de Santi Millán, Wow, gairebé a 12:45 de la matinada, tindrà com a convidats Imanol Arias i Ignacio Jordà González, més conegut com a Nacho Vidal. Anem fins a la sexta, que aquesta nit programa Cinema, El Sexto Dia. A Barcelona Televisió, la graella d'aquesta nit, a 10:45, Agenda Barcelona Cultura, després Telemonegal, i a les 12:20, La Porteria. Marc Ingla assistirà al programa. I si us agrada la pel·lícula Memòries d'Àfrica, la podreu veure... a 8 TV a partir de les 10 de la nit. Aquesta és la programació televisiva d'aquesta nit a Barcelona. Fem una petita pausa i de seguida tornarem amb molt més en Línies Obertes. Si usted está buscando una solución a los problemas originados por la convivencia con un alcohólico, en los grupos familiares Al-Anon, Asociación para la Ayuda a los Familiares de Alcohólicos, podemos ayudarle. Llame al 201-2124, prefijo 93. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar?

En 5 minuts, 3 quarts de 9 del matí i continuem a Línies Obertes. I ara és moment d'obrir una àrea dedicada a la protecció animal. Una secció que cada 15 dies ens porten els amics de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. Avui comptem als nostres estudis amb la presència de Mercedes. Mercedes, buenos días. Ay, espérate, que me confundo de micrófono. Buenos días. Buenos días. Ahora sí, perfectamente. Mercedes es la directora de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes y te veo que andas liadísima. Sí, porque es. En el ratito que has estado aquí fuera esperando para entrar, te ha sonado el teléfono infinidad de veces. Sí, sí, es todo el día, hay muchísimo trabajo. Mucho trabajo en la Lliga, muchos animales que tenéis. Ahora, una cosa que me ha sorprendido justamente cuando estabas aquí fuera, me comentabas, mira, es que nos están a punto de llegar unos perritos de Valencia. Desde Valencia os llegan incluso. Sí, sobre todo porque la gente busca un perfil de perrito para adoptar. Uh-huh. Siempre nos piden, normalmente la gente vive en pisos, toda la gente aquí en Barcelona, y nos piden un tipo de perrito, no máximo 5 kilos de peso, ¿sí? Sobre todo que sean hembra, les gustan más, porque dicen que no levantan la pata, ¿sí? Es lo que más buscan, y es el tipo de perro que menos nos dejan en la protectora. Uh-huh. Y claro, si podemos ayudar un poco, a pesar de lo colapsados que estamos en la Liga, pero ayudar a estos animalitos que fuera de Barcelona los sacrifican en perreras, uh-huh, fuera de Cataluña, ¿sí? Que mueren de mala manera, y si tienen una oportunidad, pues mira, se la damos aquí. ¿Porque estáis conectados con otras entidades de fuera de Cataluña? Sí, tenemos contacto, uh-huh, entre todos, tenemos contacto con todos y nos ayudamos en lo que podemos. Uh-huh. Cuando sale un adoptante que busca un perrito de unas características, si no lo tenéis, sí, miráis a ver si se puede localizar, sí, en algún otro, sí, sitio. Sí, se puede salvar, porque, uh-huh, fuera de Cataluña es bastante triste. Sí, aquí, uh-huh, tenemos una ley de protección de los animales que aún dentro de lo que cabe, bueno, queda mucho por hacer, sí, pero algo mejor que en otras comunidades está. Sí, sí. Pues queremos hablar contigo, Mercedes, hoy de los perfiles de las personas que abandonan, de las personas que adoptan. Entonces, una de las cosas que sí que nos gustaría saber es cuáles son los principales motivos por los que la gente abandona los animales, los que os dejan en la Lliga o los que dejan en la calle y os llegan por otras vías. A ver, el principal motivo por el que lo dejan, del que menos se habla, es cuando la mujer ha tenido un hijo. Uh-huh. Cuando la mujer queda embarazada, ¿sí? Porque ha tenido un animal, perro o gato, que ha utilizado para, uh-huh, llenar ese vacío de un hijo, ¿sí? Cuando el hijo llega, el perro molesta, el gato, uh-huh, molesta, se quejan de todo del animal, ya no hay tiempo para él, uh-huh, pasan completamente, el animal queda relegado, queda en una terraza, ¿sí? Viendo la familia a través del cristal de la terraza, uh-huh, ya no se ocupan de él y ya el perro molesta. Es, uh-huh, la mayor causa de abandono. Es la mayor causa de abandono. No son las vacaciones, es esto y, uh-huh, es de lo que no se habla. Uno de los días sí que tratamos aquí en el programa con Clady, con la veterinaria, el caso desde el punto de vista médico. Y nos comentó que no existe ningún tipo de riesgo en tener los animales ni durante el embarazo, ni para los bebés, ni para los niños pequeños. Mm. El animal es perfectamente compatible a nivel de salud, a nivel físico, a nivel médico, con el estar embarazada, con el tener un bebé. No supone ningún riesgo para la familia en este caso. Eso es una cosa que hay que aclarar y hay que tener muy en cuenta de cara a las personas que nos estén escuchando. Ya no solo por el trabajo que pueda dar, que este es uno de los motivos que también nos comentas, pero el miedo que tienen algunas personas a tener el animal durante el embarazo, por el riesgo que pudiese existir, riesgo, uh-huh, físico. Clady nos estuvo comentando que es un mito, es una leyenda urbana de estas que corren, sí, sí, y que no es cierta. Con lo cual, hablamos en este caso, pues eso, de los embarazos, que son el primer motivo, uno de los motivos más importantes de abandono del animal. Ahora que llegan las vacaciones, estamos a puntito de llegar, ¿también nos llegan muchos casos? Sí, siempre, todo el año. Los todo abandonos año no bajan. Uh-huh. Lo que sí han bajado son las adopciones. Han bajado las adopciones. Sí, en esto notamos la crisis, han bajado, uh-huh, las adopciones. La gente se lo plantea más a la hora de adquirir una responsabilidad, uh-huh, porque sí, es una responsabilidad económica también. Sí, claro, hay que tener en cuenta cuando adoptamos, siempre hay que sopesar todos los pros y todos los contras, y uno de ellos es que el animal requiere unos gastos fijos, que son la alimentación, pues también requiere un veterinario, evidentemente hay que mantenerlo. ¿Cuáles son los tipos de animal que más os llega a la protectora? A ver, para los... El tipo de animal por el que más llaman para dejarlo, ¿sí?, que no los podemos coger porque estamos colapsadísimos y no podemos, es el perro mediano o grande, mestizo. Sí. Es el típico perro que dejan siempre, mestizo de pastor alemán, esas camadas que la gente tiene irresponsablemente. Sí. Son camadas de 8 o 10 perritos, le colocan uno o dos a los amigos, al familiar y los otros qué. Luego... Y si los colocan fácil, a los 6 meses se les ha salido las manos a la gente, porque estos perros crecen. Sí. No se quedan de tamaño pequeño, medianos, grandes, son perritos que crecen sin educación. No es fácil educar un animal. Sí. Se necesita tener una educación para poder educarlo también. Y no se tiene, y es cuando ya el perro destroza el piso, todos son pipis, caca, rompe, muerde, ladra, si se queda solo, los vecinos se quejan, llaman a la protectora constantemente para dejar el perro, es por esto. A partir de los 6 meses ya tiene un tamaño grande, ya no lo quieren, es cuando se deshacen de él. Y piensa que en la protectora cuesta mucho comunicarse porque el teléfono no para, es constante. Sí. Las llamadas para dejar los animales, los propietarios. No es el perro que está abandonado en la calle. Son los propietarios los que llaman. Son los propietarios los que llaman. Y colapsan los teléfonos y son 8 o 10 horas de teléfono. De 50 a 100 llamadas cada día es lo que tenemos para dejarlos. Muchos animales. Estamos hablando de muchos animales. Muchos que son el regalito también de Navidad de los niños, por ejemplo. Sí, ahora los de Reyes son los que están quedando abandonados. Son los que están los que llaman. Ahora. Son los que ahora tienen 4 meses, 5 meses... Ya no interesan estos. También os llegan muchos casos de animales abandonados en la calle, de los que tenéis que hacer rescate. Sí, pero pocos. No pocos. Es tanto. Cuando nos llaman, hay un perro en la calle. Bueno, en estos casos le corresponde al ayuntamiento. Es el ayuntamiento. Que tiene los medios para hacerlo. Lo que la persona, si ve un animal en la calle, lo que tiene que hacer es dar aviso a la Guardia Urbana y pedirle que avisen a la Vet Móvil, que es el servicio de recogida que tiene la perrera del ayuntamiento. Sí. Ellos envían la Vet Móvil y lo recogen. Igualmente, si hay un animal herido, atropellado, perro, gato en la calle, es a través de la Vet Móvil. Guardia Urbana, y la Guardia Urbana da aviso a la Vet Móvil y vienen y lo recogen. Ese es un servicio del ayuntamiento. Y sobre todo, si alguien se encuentra con un caso así, insistir. Si ven que no lo recogen en el momento, insistir. Sí. Lo decimos porque justamente la semana pasada denunciábamos aquí en el programa que se ha hecho desde el ayuntamiento una campaña de introducción del halcón en la ciudad de Barcelona. Están por la zona de la Sagrada Familia. Uno de estos halcones el otro día estaba malherido y llamaron tanto a la Guardia Urbana como a servicios forestales, etcétera, y no se querían hacer cargo del pobre animal. Fueron los la propia gente que estaba por allí que tuvieron que llevar al animal a un veterinario. Con lo cual, sobre todo, insistir. Sí. Porque en algunas ocasiones tenemos una administración un tanto irresponsable. Sí, sí, es muy complicado, sobre todo que si el perro, en caso de los perros, están en la calle, ¡ay, he visto un perro perdido! No, ellos no lo recogen si no lo tienes atado. Y eso es bastante difícil, poder coger un animal que está asustado por las calles. Exacto. Claro, los ciudadanos llaman por querer ayudar al animal, pero no lo pueden coger, se necesita gente especializada. Claro. Pero cuando vienen, si no lo tienes atado, no lo cogen. Y ese es un problema. Y en nuestro caso, que es el de la Liga, es una entidad totalmente privada que no disponemos de los medios ni del personal suficiente para desplazarnos a recoger un animal. Claro. Aunque queramos, se nos sale de las manos. Ya si la persona que lo encuentra lo lleva a la protectora, hacemos lo que se puede. Si no lo podemos tener nosotros allí por el sobrecupo tan enorme que hay, damos aviso a la perrera y ellos lo buscan. Pero son casos especiales estos. Sí. Otro de los casos, estamos hablando de perros, pero justamente ahora fuera de antena comentábamos un poco y hablábamos que el caso de los gatos normalmente son los que pasan más desapercibidos, no nos damos cuenta tanto del abandono de los gatos, y existe un abandono importante también de estos animales en nuestra ciudad. Muchísimo. Muchísimos. Vemos muchos gatos en la calle, algunos de ellos ya han nacido en este ámbito, pero me comentabas que cuando alguien abandona un gato, tiene pocas posibilidades de sobrevivir por sí solo. Sí, sí, muy pocas, porque son animales muy desconocidos para la gente. Existe la idea, si se buscan la vida, tienen 7 vidas, son muy independientes, de esto nada. Un animal doméstico no sobrevive en la calle. Son los animalitos que han nacido en la calle, en las colonias de gatos, solo sobreviven de las camadas los más fuertes. Sí. Es otra historia. Pero un gato mimado que sacas de tu piso y lo pones en la calle es condenarlo a la muerte. Muere de hambre, muere atropellado, es horroroso. Me comentabas que mueren de pena. De pena. Un gato muere de pena y es lo que la gente no sabe. Y muere de pena. A nosotros, más del 50% de los gatos que llegan a la protectora se dejan morir de pena. Hacemos por ellos todo lo posible, tenemos las mejores instalaciones, no les falta de nada, pero les falta el hogar. Sí. Y un gato sufre muchísimo. Se le cambia la cara. Cuando llega a la protectora, ver ese gato días sin comer, 8 o 10 días sin comer, hace lipidosis hepática y muere. Y la gente no entiende el daño tan enorme que le hacen a un animal cuando lo abandonan. Claro, sería como lo si a matan, nosotros, pero lentamente. Exacto, como si a nosotros nos privasen de todos nuestros seres queridos, de repente, de toda la gente que tenemos en nuestro entorno que queremos. Y claro. Es que un gato es menos expresivo, pero hay que conocerlo mucho. Un perro no se muere de pena. Yo nunca he visto morir un perro de pena. Está triste, deja de comer uno o dos días, alguien le hace una caricia, se va animando, le das un platito de comida. Si mucho, uno o dos días dejará de comer, pero nada más. Tienen más facilidad quizá para adaptarse. Sobre todo que el perro, cuando dejan un perro en la protectora, un perro que no es querido, el perro llega a la protectora más feliz, más contento, jugando, corriendo. Él lo sabe que lo dejan, no lo quieren, él tampoco los quería. Claro. Pero cuando dejan un animal por casos, sobre todo los más tristes, cuando muere el propietario, gente mayor, estos animalitos sufren mucho y hay que estar mucho por ellos, pero salen adelante. Un gato no sale adelante. Y un gato que el propietario muere, se muere también. Un gato de propietario que fallece no sobrevive nunca. Curioso, es muy curioso. Se mueren de pena. Hay historias bastante tristes en la protectora que he vivido a través de todos estos años. Es siempre dedicada a los gatos. Y son historias súper, súper tristes de animales que muere su propietaria y a los 15 minutos muere el animal en la protectora. ¡Qué curioso, qué curioso! Hay historias muy tristes. Son historias y son cosas que nunca nos planteamos por esto, por la leyenda de que los gatos siempre se adaptan a todo. Comentabas incluso que si alguien los abandona en la calle cuando están en una colonia, el resto de gatos los rechazan, ¿no? Sí, totalmente. Que son muy territoriales. Sí, muchísimo, muchísimo. Un gato tiene su territorio y no acepta a otro gato nuevo. No es... Es que allá hay una señora que alimenta a los gatos, los tiene en el parque, pues ahí lo dejo, mira, ahí tiene agua y comida. No es el agua y la comida que pone esa señora que los alimenta. Es que los gatos que ya están allí no le permiten y lo echan de allí. Sí. ¿Y dónde acaba ese animal? Bajo un coche, muriendo lentamente, de frío, de tristeza, de hambre o atropellado. Sí. Pero no sobrevive en la calle. Qué curioso y qué triste que hoy en día pase esto con todavía que haya tanta gente que abandona y que deje a su suerte a estos animales y no se plantee el sufrimiento que tiene este animal. Sí, a ver, se necesita que la gente se haga más responsable de los animales. Sobre todo, la castración es básica en los animales, tanto perros como gatos. Porque los gatos, ante un gatito pequeño, nadie se resiste. Aunque no te gustan los gatos, un gatito de un mes, de dos meses, es una locura, es precioso. Sí. Todos dicen que sí, lo meten en casa, pero no tienen la más mínima información cómo se maneja un gato, qué cosa es un gato. Ese gato a los seis meses entra en celo, macho o hembra, empieza a marcar, las hembras también, muchas de ellas, y son dominantes. Pipí en la cama, pipí en el sofá. Al momento que haces, gato fuera de casa, gato sucio. No es un gato sucio, has metido un felino en casa y no sabes lo que es. Claro. Hay que castrarlo y ya está. Y el gato puede vivir muchísimos años tranquilamente en tu casa. Pero un gato a los seis meses, pipí, caca en la cama, le dan un golpe, gato a la calle. No lo queremos más porque es sucio, no. Es ignorancia de los propietarios. El tema de la castración, hemos comentado alguna vez con Clady, que, bueno, tú comentabas que sirve, pues esto, para los temas de comportamiento, para mejorar en los aspectos de comportamiento del animal. También a nivel físico es muy positivo hacerlo porque se previenen enfermedades que pueden tener el gato, pues enfermedades de tumores, exacto, todo esto. Que muchas veces lo hemos comentado aquí y es algo que siempre remarcamos. Y bueno, y siempre además para tener controlada la colonia de animales que existen. La reproducción sin un control, nos podemos encontrar esto con los casos de camadas de animales que después no sabemos qué hacer con ellos. A ver, hay que tener la conciencia de que un animal tiene que estar castrado. Piensa uh-huh. que las camadas son muchas a lo largo del año, son 2-3 camadas. Sí. Una perra, 2 camadas al año. A 10 perritos por camada son 20, ¿a quién se los colocas? Los primeros tal vez, pero luego los amigos ya tienen perro. ¿Qué claro. haces con los perritos que hizo tanta ilusión ver nacer? ¿Dónde acaban esos perritos? ¿En manos de quién o dónde? Uh-huh, claro. Y los gatos, pues, con 2-3 camadas al año, son 15 gatitos por año. Exacto. 15, 20. ¿Qué va a hacer de ellos? ¿Dónde los vas a colocar? Exacto. Uh-huh. En este caso siempre es mucho más responsable, pues esto, tenerlos castrados, que no reproduzcan y... Por ejemplo, poder dar una segunda oportunidad a casos como los que os llegan a vosotros a la Liga. Claro, si quieres un cachorro, adóptalo. Exacto, se pueden. Es que es eso también hay. Se pueden adoptar y muchos casos de animales que también han sido dejados por los propietarios por imposibilidad de tenerlos. Hay casos que bueno, que ya es más cuestionable el hecho de dejarlos. En otros es necesidad por las cuestiones personales, familiares de la familia. Casos de enfermedades importantes de miembros de la familia. Que a lo mejor una persona que tiene un animal y bueno, pues tiene que ser ingresado por largas temporadas. Hay casos que son evidentes en los que el animal hay que buscarle un nuevo hogar. Pues habría que darles una segunda oportunidad a estos animales. Claro, claro que exacto, sí. Exacto, antes de bueno, pues hacerlos reproducir de manera indiscriminada. Uno de los aspectos que también te comentaba antes es si existe mucha gente que se arrepiente de haber dejado al animal. Sí, son pocos los casos. Son pocos los casos. Son muy pocos, pero el arrepentimiento que he visto... de alguien que quiere recuperar su animal, uh-huh. es porque su pareja sí. ha tenido problemas con su pareja y cuando ella ha venido y deja el perro diciendo que se lo ha encontrado, uh-huh. porque en realidad es su perro, luego tiene problema con el marido y ella se ve obligada a venir sí. a decir, ah, mira, me arrepentí, lo quiero. No, es que su marido tuvo un problema y la ha amenazado porque ha venido a dejar el perro a la protectora y por eso quiere recuperar. Pero piensa que un animal que viene y de una persona, perdona, que viene y deja un animal, ya no tiene conciencia, ya no lo quiere. Cierto. No se lo merece. Cierto. Y cuando viene a recuperarlo es imposible. No lo puede recuperar. Uh-huh. Volver a tenerlo no, porque no se merece tener ese animal. Si ya una vez se ha querido deshacer de él, no, es que ¿qué esperas? No. Exacto. ¿Qué esperas? ¿Cómo vuelvo a entregarle a una persona un animal que ya ha venido con mentiras a dejarlo en la protectora? No lo puede recuperar porque, eso sí te lo repito, no se lo merece. Cierto. ¿Cuáles, nos decías, cuáles son los principales tipos de animales que os vienen a solicitar a la protectora? A ver, la gente busca para adopciones, sobre todo por la situación en Barcelona, que todos vivimos en pisos. ¿Sí? La gente prefiere un animal pequeño, sobre todo hembras. ¿Sí? Por esto, como apuntábamos al principio... se trae en alguna oportunidad algún perrito de Valencia o de Andalucía, de Extremadura, perrito pequeño, de alguien que es una súper buena familia, no tenemos el tipo de perrito que buscan y mira, salvamos una vida de otro sitio. Sí, cierto. Pero lo que buscan es esto, hembra pequeña, no más de 5 kilos, joven y ya está. ¿Puede vivir un perro grande en un piso que no sea muy grande? Claro que sí, más pequeña la jaula donde está. Exacto. Mucho más pequeña la jaula donde está. Y cuando me dicen, no tengo tiempo para el perro, es que el perro en la protectora en 24 horas sale media hora de una jaula de 2 metros por 2 metros. Es decir... En tu piso siempre será más grande que esa jaula. Exacto. Y por poco que le puedas dar 2-3 salidas al día y ya está, es lo que le puedes dar. Pero un animal grande, un perro grande es mucho más fácil que un perrito pequeño, loquito, ladrando, saltando. Sí. Se educa más fácil, o ya están educados, sí. lo sacas 3 veces al día, ya está. Un perrito pequeño es mucha más faena que un perro grande. Uh-huh. Un perro grande, tranquilo, de mediana edad, es lo mejor que puede haber. Pues Mercedes, se nos acaba el tiempo. Llegamos a servicios informativos y nos tenemos que despedir. Pues muy bien. Te agradecemos muchísimo que hayas venido, que nos hayas hablado de todos estos temas. Y bueno, os deseamos que hoy, que creo que es el segundo día de las jornadas que estáis haciendo para voluntarios, que bueno, que continúe siendo un éxito como lo ha sido durante el fin de semana. Pues muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, un saludo Mercedes. Un saludo, adiós. Nos despedimos. Mañana volveremos a RKB a la 106.9 de la frecuencia modulada al punto de horario de las 7 de la mañana. Ahora servicios informativos y después continúa la programación en RKB en la 106.9 de la FM. Saludos de quien os ha hablado en nombre de todo el equipo, vuestro amigo David Morales.